ikaw ay nariyan. Sabay kong nadarama ang kapa at likaya. Ang iyong tinig, pari ko di marinig. Pagkat namamangha, pagkausap ka. Kaya nais ko malaman mo ang sinisigaw nitong aking puso. Pangarap ko ang ibigin ka, at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lamang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Pag-ibig na tunay at di magbawakan.